Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλή στην καθημερινή ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή για τον πολιτισμό, τα ζώδια, τον αθλητισμό και τις εκλογές από το The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, βέβαια έμαθα να λέω το subscribe καλύτερα, είτε στο ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο της συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, ειδική καλησπέρα εδώ στο chat στο YouTube, στον Κιχώτη για παράδειγμα, που βάζει 2 ευρώ, δοκιμή αν δουλεύει. Δουλεύει. Στο βεβαιώνουμε, δουλεύει. Λοιπόν, κάτσε, εμφανίστηκε κιόλας στο σχόλιο, οπότε δουλεύει και παραδουλεύει. Θα το αφήσουμε λίγη ώρα εκεί πέρα αυτό, για να βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος τι γίνεται. Καλησπέρα παιδιά, μήπως έχετε τίποτα συμβουλές μαγειρικής για να εντυπωσιάσω τη σύζυγο το βράδυ. Και κάπως έτσι εκτροχιάζεται ήδη. Όχι, επειδή εκπομπή. Είχα ήδη κάνει κάποια προετοιμασία σε σχέση με τα αυγά. Ναι. Επειδή έχουν προκύψει στην εκλογική επικαιρότητα. Οικονομική επικαιρότητα. Στο θέμα της φορολογίας προέκυψαν τα αυγά. Ναι. Οπότε θα συζητούσαμε ούτως ή άλλως για αυγά. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι έχω κάποιες ιδέες που δεν είναι καθόλου τετριμένες. Δηλαδή δεν θα είναι άντε πάρ το τηγάνι, πέτατα στο τηγάνι και τηγάνι σέτα. Παρακαλώ. Να το πούμε κατευθείαν. Θα ναι, ναι, ναι. Περιμένει. Εδώ να εντυπωσιάσει τη σύζυγο. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα των αυγών. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, από την ίδια την είδηση πρώτα, να ξεκινήσουμε από την δήλωση του κυρίου Σκέρτσου πριν να επεκταθούμε στο θέμα των αυγών, ούτως ώστε να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η προέκταση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Να ξέρει το πολιτικό βάθος, δηλαδή. Διάβασέ μας εσύ. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Είναι η συζήτηση για τη φορολογία και πραγματικά απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, η μεταρρυθμιστική δύναμη, η υπεύθυνη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει το στόμα της ως κόμμα για να μας εξηγήσει πώς δουλεύει η οικονομία σε εμάς τους αδαείς, όπως έχετε καταλάβει, που δεν ξέρουμε πώς γίνονται οι business. Και σε εσάς δηλαδή, που ξέρετε μόνο να ζείτε με πηδώματα, ξέρετε το κράτος πατερούλι, ξέρετε τέτοια πράγματα. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι της αγοράς, σαν τον Άκη το Σκέρτσο, τον απερχόμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τα εξηγεί με διάφορους τρόπους για να τα πιάσουν όλοι. Δηλαδή, είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη δήλωση με τα οικονομικά, με τα νούμερα, που σου λέει. Αν μειώσω το ΦΠΑ, θα ωφεληθεί ο πλούσιος που κάνει μεγάλη κατανάλωση, που παίρνει πολλά μακαρόνια, που παίρνει πολλά αυγά, που παίρνει πάρα πολύ γάλα. Γιατί ο πλούσιος, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, τι κάνει, θα παίρνει 10 ανταμπιτζάνες γάλα. Θα πηγαίνει εκεί στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ, δεν θα αφήνει γάλα στο καλάθι του νοικοκυριού, ο πλούσιος με τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Και αυτό είναι η business πλευρά του Άκη Σκέρτσου. Έχουμε και την πιο λυρική πλευρά, την πιο καθημερινή, την πιο έτσι, μια οδή στην Ελλάδα του 60, έτσι, την πιο αγροτική αυτές τις εποχές. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας τώρα να λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αγαπούν τα αυγά και τις ομελέτες. Οπα, εδώ μπαίνω εγώ. Εδώ είναι που θα κάνουμε την μικρή παρέμβαση για τα παρένθεση για τα αυγά. Αλλά μισούν τις κότες. Πραγματικά παραλύλησε τους φόρους και τις επιχειρήσεις ή τους επενδυτές με αυγά και κότες και λέει εμείς είμαστε η μόνη δύναμη που ξέρουμε πώς να φέρουμε τις κότες να γεννήσουν αυγά στην Ελλάδα. Η μόνη δύναμη που ξέρει να σπάει αυγά και να κάνει ομελέτα. Καταρχάς, από τις πολλές κριτικές που έχουν ακουστεί εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και από τις πολλές φορές που αυτές οι κριτικές έχουν ακουστεί και από τα μικρόφωνα αυτής εδώ της εκπομπής, κανείς δεν έχει πει ότι μισούν τις κότες. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που το είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ότι μισούν τις κότες. Προφανώς όλοι οι φίλοι της κότας των πουλερικών, εμείς έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά ως φάρμα των ζώων. Βέβαια. Βλέπετε εδώ πέρα το πουλί από πίσω στον πίνακα. Να συγχαρούμε τον φίλο που μας έγραψε το σχόλιο ότι θα έπρεπε η εκπομπή να λέγεται Καμπούλ. Σκι, ναι. Και να μιλήσουμε λίγο για τα αυγά. Για τα αυγά. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που ξέρει, παιδιά, από αυγά και από ομελέτες. Μην υποτιμάτε τις ομελέτες. Εγώ είχα δοκιμάσει μια συνταγή που είχα βρει. Θεωρητικά το σκεπτικό ήταν ότι ανακατεύεις γύρω-γύρω το ασπράδι, το χτυπάς μέσα στο τηγάνι, οπότε αυτό φουσκώνει και γίνεται ένας αφρός την ώρα που στη μέση παραμένει ο κρόκος άθικτος. Όταν το έβλεπες σε βίντεο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είναι από αυτές τις συνταγές που δεν μπορείς να κάνεις. Φαίνονται τρομερά απλές, αλλά στην πράξη δεν λειτουργούν. Το δοκίμασα, το ξαναδοκίμασα. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα έλεγα ότι ανήκω σε αυτούς που μισούν τις κότες για αυτό το λόγο. Δηλαδή, παραμένω ένας φίλος του αυγού και της ομελέτας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είναι ένα στοίχημα στο οποίο απέτυχα. Ο Άκης Σκέρτσος, επειδή γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς για την αλήθεια αυτών που λέει, είναι πολύ λογικό να τον βλέπουμε σιγά σιγά να καταφεύγει σε διατυπώσεις ολοένα και πιο ποιητικές. Σε μεταφορές ολοένα και πιο εφάνταστες. Δηλαδή, σταματήστε να είστε εχθροί της κότας. Φτάνει πια. Το κόψιμο των νυχιών του δεινοσαύρου θα πρέπει να σταματήσει στην ελληνική πολιτική ζωή. Παπ, το πετάς αυτό και αυτομάτως μπερδεύεις τον άλλον. Χάνει το κέντρο βάρους του. Έχει μια αστάθεια στο περπάτημα για λίγο. Καταλαβαίνεις, γιατί προσπαθεί να καταλάβει τι του είπε ο Σκέρτσος. Πέφτει αυτό με τα αυγά, τα τηγάνια, τα σπασμένα αυγά, τις κότες που φέρνουν κότες και οι κότες είναι οι επενδυτές και εσείς αντιπαθείτε τις κότες που είναι οι επενδυτές, ενώ εμείς ξέρουμε να φέρνουμε κότες. Που και από αυτή την πλευρά θα έλεγες ότι είναι, ρε παιδί μου, και ως μια υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας, το εμείς ξέρουμε να φέρνουμε τις κότες είναι κάτι που σπάνια ακούγεται. Έτσι δεν είναι? Εμείς ως μια εκπομπή η οποία είναι κατά το ίμιση αφιερωμένη στα πουλιά, βεβαίως και στις καμήλες, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για αυτή την πλευρά, την φιλοζωική, και να πούμε μπράβο στην Νέα Δημοκρατία που είναι ένα κόμμα που ξέρει να φέρνει τις κότες. Προφανώς αυτό που εννοεί είναι ότι οι άλλοι ξέρουν μόνο να ασχολούνται με την, με το μοίρασμα των χρημάτων. Θυμάσαι που μας το έλεγε ο Κερίδης αυτό? Ότι εμένα με ενδιαφέρει να δω ποιος θα παράγει τον πλούτο. Λέω, οι εργάτες. Δεν θα τα βρούμε εκεί πέρα. Δεν θα γίνουμε φίλοι, το κατάλαβα. Λοιπόν, και σου λέει το θέμα δεν είναι πώς θα μοιράσεις τα αυγά. Το θέμα είναι πώς θα προκύψουν η αύξηση της παραγωγικότητας των επενδύσεων, πώς θα προκύψουν περισσότερα αυγά από περισσότερες κότες ή από κότες που θα είναι πιο παραγωγικές, που θα γεννάνε περισσότερα αυγά. Ως μελετητής αρχικά της φραγκόκοτας αλλά και γενικά της κότας, έχω να πω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στην βιβλιογραφία που έχω χρησιμοποιήσει για τα διηγήματά μου μπόρεσα να βρω και κάποιες πληροφορίες για το πώς είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γεννάνε οι κότες, αλλά κυρίως το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι έχει μέσα το βιβλίο αυτό με τίτλο «Η κότα», φωτογραφίες από διάφορες ποικιλίες κότας που είναι κάτι απίθανες. Είναι, λες, έχουν βγει από κομμωτήριο, οι άλλοι είναι πανκ, ας πούμε. Δηλαδή, όλες αυτές θα τις φέρει η Νέα Δημοκρατία που ξέρει να προσελκύει ξένες κότες. Και με την ευκαιρία να πω ότι αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Ζάτοπεκ παρουσιάζω το βιβλίο μου. Με τον Μάκη Μαλαφέκα. Ωραία. Θα μιλήσει ο Μάκης. Πολύ ωραία τα λέει ο Μάκης Μαλαφέκας. Άμα δεν τον ξέρετε, να τον μάθετε. Φαντάζομαι ότι θα τον ξέρετε ήδη. Ο άνθρωπος είναι ένας πολύ ενδιαφέρον συγγραφέας και αρθρογράφος. Κλείνει η παρένθεση για το βιβλίο μου. Το είπα μόνο επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ συστηματικά με το θέμα κότα εκεί πέρα. Και όπως και ο Άκης Σκέρτσος, έχω άποψη για αυτό το ζήτημα. Μας γράφεται εδώ πέρα ο λεγόμενος κοταδισμός. Ο Χρήστος που είχε το ερώτημα για το δείπνο στη σύζυγο τελικά ρωτάει, δηλαδή για να κάνω ένα δείπνο θα πρέπει να ψηφίσω νουδού? Όχι. Όχι, θα πάει πολύ άσχημα. Γιατί θα τις πεις, θα τις πεις, άχρηστο ζώο, η Κότα μόνο αυγά και κοτομπέικον βγάζει. Παιδιά, για το κοτομπέικον μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι έχει κλείσει αυτή η κουβέντα. Δεν επιθυμούμε να επανέλθουμε. Γενικά με τον Άκη Σκέρτσο υπάρχει ένα θέμα παρά τις ποιητικές εξάρσεις που είναι ότι έχει μια κάπως μακρινή σχέση με την αλήθεια. Δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα. Δεν εκπέμπει σε... Ναι, ναι. Δηλαδή σε συχνότητες είναι... που καταλαβαινόμαστε, που καταλαβαίνει η οικονομία γενικά. Εντάξει, ότι πρέπει για... τι ήταν, στο ΣΕΒ, για υψηλό βαθμό στέλεχος του ΣΕΒ, νωρίτερα του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Αλλά γενικά είναι σαν μια κότα που τη γεννάει ένα ποδήλατο, για να χρησιμοποιήσω κι εγώ μια μεταφορά έτσι ορνηθολογική, όπως ταιριάζει στην, στην περίπτωση. Υποστήριξε κιόλας ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις του πώς για το ΦΠΑ, αφού αυτό είπες. Πώς διαστρεβλώθηκαν, για πες μου δηλαδή, τι θα ήθελες να έχεις πει, τι θα σου άρεσε να έχεις πει, πες μας. Είπες ότι η οριζόντια μείωση βολεύει τους πλούσιους. Και εντάξει, το έγραψε σε tweet. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάποιος πήρε κάτι που είπε στην εκπομπή out of context και το έβαλε. Έτσι το λένε στο χωριό μου out of context. Εκτός περικειμένου, λέμε στην Καρύτενα Αρκαδίας. Ωραία, εντάξει. Εμείς την Κατοκαμήλα Σερών out of context. Ευχαριστώ. Και πήραμε το γραπτό. Όλος ο κόσμος το ίδιο κατάλαβε. Βγαίνει μετά, διαστρεβλώθηκαν. Κατάλαβε, μάλλον δεν έγινε κατανοητός με την δήλωση περί ΦΠΑ. Από του λέει, άσε, το έχω. Θάνο, γράφω είναι αύριο φοβερό. Λατινικά. Γράφει αύριο λατινικά. Και ήρθα για να πάρω καλή τύχη. Ο Βίντιος Ποέτα. Αυτό θυμάμαι. Καλή τύχη, καλή επιτυχία και να θυμάσαι ότι όλα θα κριθούν σε μια στιγμή. Παίζεις τη ζωή σου, την καριέρα σου, την εξέλιξή σου και την ευτυχία σου κορώνα γράμματα μέσα σε λίγες ώρες. Μην τα σκατώσεις. Αυτό έχω να πω μόνο. Από εκεί και πέρα κάνε ό,τι νομίζεις. Καλή επιτυχία. Και επίσης, άμα κολοβάραγες όλη τη χρονιά, τώρα είναι πολύ αργά για να μαζέψεις τα διαβάσματα. Τώρα μόνο άγχος. Καλά, χαλαρή τη βλέπω, χαλαρό. Χαλαρό, ναι. Τελικά κάτι και ακούει φάρμα. Τι ακούει φάρμα. Έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Ή πολύ σίγουρο-σίγουρη, ή εντάξει. Ή περιμένω τον πουλί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Αν δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε τις... τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Ή όπου θέλετε να περάσετε, τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Προσοχή στις λεπτομέρειες, έχω να πω για τα λατινικά. Μια σοβαρή συμβουλή. Εγώ πάντα αυτό έκανα λάθος. Τα χαζολαθάκια, ρε παιδί μου. Α, ναι. Σου λέει, κάνε αυτό πληθυντικό, ας πούμε. Το έκανα άλλη πτώση. Ήσουν χυμαδιό, Ήμουνα. Όχι, δεν θα το έλεγα χυμαδιό. Χυμαδιό δεν ήμουνα. Ήμουνα τύπου πολύ έξυπνος για να είμαι. Πολύ απρόσεκτος ήμουνα και αφηρημένος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολύ ενοχλητική αυτή. Και καλά, είμαι πολύ. Μου έρχεται το κραξίδι καθηγήτρια που είχαμε για αυτά τα λάθη. Τελικά έγραψε. Πόσο έγραψε, Θάνο? Συνολικά. Τα πήγες καλά. Ναι. Να γίνεται σαν το Θάνο Καμίλαλη. Μην γίνεται σαν αυτό το κοπρόσκυλο που είναι εδώ πέρα στο chat και τελευταία μέρα πριν από τις εξετάσεις κάθεται και ακούει και βλέπει φάρμα. Και, δηλαδή, το ξέρουν τώρα οι γονείς σου ότι αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι μου απαντήσατε. Τώρα τέτοια απάντηση. Εννοείται. Άμα δεν χάνουμε ευκαιρία να δώσουμε συμβουλές για πανελλήνιες. Αλίμονο, ρε παιδιά. Άμα δεν βοηθήσουμε, άμα δεν ενθαρρύνουμε. Το συνάνθρωπο. Το συνάνθρωπο. Διαβάζει λατινικά με soundtrack pharma. Βέβαια. Εννοείται ότι διαβάζει. Persona non cota. Εντάξει. Λένε ό,τι λατινικά ξέρουν εδώ πέρα. Persona non. Λοιπόν, Θάνο, με συγχωρείτε. Ναι, είμαι από την Κάτω Καμήλα Σερών και λέγομαι Καμήλα. Τι σας κάνει εντύπωση, δεν κατάλαβα. Και πολύ άργησα να το πω. Μόνο μην πει κανείς Άνω Καμήλα, γιατί είναι δύο χωριά, έτσι. Θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες, παιδιά, άμα το πείτε αυτό. Άσκα. Εγώ έχω καταγωγή να... Έτσι τους τσιμπάω εγώ αυτούς που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο για τον πατέρα μου, το από το αλέτριστο smartphone. Τι από πού είμαι, να πας στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου και να πεις γεια σας, θα ήθελα το βιβλίο του κυρίου Πουλή, από το αλέτριστο smartphone, που είναι συζητήσεις με τον πατέρα του, και θα μάθεις. Δεν θα προμοτάρεις δύο βιβλία σήμερα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είναι δίκιο για το προηγούμενο βιβλίο. Λοιπόν, μπορείς επίσης να διαβάσεις και το προηγούμενο βιβλίο με διηγήματα, τον Θερμοστάτη, και εκεί σταματάω. Θάνο, δεν θα προματάρω άλλο βιβλίο. Αύριο 8.30 ώρα στο Ζάτοπεκ. Θάνο. Λέγαμε για τον Σκέρτσο. Είναι φοβερό που αυτή η Νέα Δημοκρατία που αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη μετριοπαθής, οι καλοί managers, κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους, πραγματικά σκύβεις για να μην σε πάρουν τα σκάλια. Το έγραψε ο Ζάβαλος, το έγραψε κάποιος, το έγραψε στο σοσιαλδικά. Κάθε φορά που ανοίγει ο Σκέρτσο στο στόμα του, θα πρέπει να χάνει 5% η Νέα Δημοκρατία. Αλλά με το ισχύον καθεστώς στα ΜΜΕ. Με το ισχύον καθεστώς στα ΜΜΕ μπορεί να κερδίζει κιόλας. Δηλαδή μπορεί να πείθεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, στα παράλληλα σύμπαντα που ζούμε, ότι μείωση του ΦΠΑ δεν είναι καλό για τον εαυτό του. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πιάνει αυτό σε κάποιο βαθμό. Ο άλλος να ψηφίζει αντίθετα από τον εαυτό του, κάτι το οποίο συμβαίνει ιστορικά. Αλλά... Επίσης, επαναλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχουμε προσπαθήσει να εξηγήσουμε στο παρελθόν. Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φορολογική της συμπεριφορά ευνοεί την επιχειρηματικότητα, προσελκύει τις επενδύσεις. Στην πραγματικότητα, αυτό που προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε και στην εκπομπή και εδώ στη Φάρμα και στην ανασκόπηση είναι ότι ισχύει το αντίθετο. Δηλαδή, ότι όταν τους αφήνεις να τα τσεπώνουν αφορολόγητα, δεν έχουν λόγο να τα επανεπενδύσουν. Αν αυτά τα φορολογήσεις, αποδεικνύεται ότι περισσότερα χρήματα θα επιστρέψουν στην αγορά με τη μορφή των επενδύσεων. Γιατί ο άλλος, προκειμένου να τα δώσει στην εφορία, θα τα επενδύσει στην επιχείρησή του. Διαφορετικά, θα τα κάνει κότερα. Ωραία τα κότερα. Κότερα. Δεν το σκέφτηκα από την αρχή, αλλά με το βλέμμα του Θάνου κατάλαβα αμέσως τι έπρεπε να πω. Ήρθε ένας τύπος στο κτηνιατρίο και μου είπε ότι από τις εκλογές οι γαλοπούλες του χέζουν χαλίκια. Τι να κάνω? Φαντάζομαι ότι είναι κτηνίατρος ο κύριος που το γράφει αυτό. Γιατί αλλιώς ήταν περίεργο να έρχονται στο μαγαζί του και να του λένε. Ήρθαν στο κτηνιατρίο, ναι. Λογικό, γιατί σε εμάς δεν έχει έρθει κανείς να μας πει ότι χέζουν χαλίκια τα ζώα του. Τι να κάνω? Λοιπόν, να αλλάξουν... Συνδρομή στο The Press Project. Έτσι. Είναι το θέατρο του παραλόγου η σημερινή. Συνδρομή στο The Press Project, ναι. Και εσύ και ο κτηνίατρος. Και οι γαλοπούλες άμα έχουν λεφτά. Αυτή είναι μια λύση. Επίσης, να μην τρώνε με χαλίκια. Γιατί προφανώς για να χέζουν χαλίκια θα πρέπει να τρώνε χαλίκια. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα. Και πραγματικά... Το βαθύτερο επιχείρημα είναι εμείς ξέρουμε να φέρνουμε τις επενδύσεις και αυτό προσπαθεί να πει με τις αδέξιες μεταφορές του ο Σκέρτσος. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα αυτό που ξέρουν να κάνουν είναι να εξασφαλίζουν κέρδη στους ολιγάρχες φίλους τους. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το έχουμε εξασφαλίσει συνθήκες που θα φέρουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Έχουμε δει ακριβώς τι επενδύσεις έρχονται. Ναι, έχει σημασία να μένεις αυτό το τι επενδύσεις φέρνεις, ποιοι είναι οι κλάδοι που αναπτύσσονται. Το real estate είναι ο κλάδος που σημειώνει μεγάλες δόξες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η κερδοσκοπία, η μεταφορά πλούτου από τους πιο αδύναμους που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους σε μεγάλες εταιρείες. Φυγή πλούτου στο εξωτερικό σημαίνει real estate. Σημαίνει ότι έσοδα φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε. Στα Κέιμαν και δεν ξέρω εγώ τι. Στη χειρότερη περίπτωση πηγαίνουν και στο Βερολίνο, στο Παρίσι. Τι σημασία έχει, δεν φεύγει πλούτος από τη χώρα. Είναι όπως συνεχάρει ο πρωθυπουργός νεαρούς που πούλησαν την startup σε μια ξένη εταιρεία. Και σχολίαζαν διάφοροι. Μπράβο. Καταπληκτικό, καταπληκτική ελληνική επιχειρηματικότητα. Συγχαίρισε αυτούς που είχαν μια πολύ ωραία ιδέα, τη δώσανε σε μια ξένη εταιρεία και αντεγιά. Και τα κέρδη τα βγάζει η εταιρεία. Και θα πληρωθούν μια φορά. Εντάξει, η ιδέα που έχει για την επιχειρηματικότητα η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι. Νομίζω ότι το ορνηθολογικό κομμάτι της εκπομπής κάπου ολοκληρώνεται. Περίμενε. Έχουμε άλλο ένα. Και άλλο ορνηθολογικό. Γιατί σχετίζεται λίγο με τις κότες. Να μπορούσαμε να πούμε. Τι τρώνε οι κότες? Καλαμπόκι. Και ψίχουλα. Ψίχουλα. Από κουλούρι, ξέρω εγώ κάτι. Αναχαθείς. Αναχαθείς. Για αυτές τις μεταφορές. Μόνο σε αυτή την εκπομπή. Είναι φοβερός. Λοιπόν, έγινε πριν λίγες μέρες και δεν θα θέλαμε, κυρίως εγώ δεν θα ήθελα να το αφήσουμε έτσι. Ήρθαν δύο κρουαζιερόπλοια, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της κούκλας της αγάπης μας, στο λιμάνι της συμπρωτεύουσας της νύμφης του θερμαϊκού, του σταυροδρομίου πολιτισμών, των επτά θαλασσών κλπ, έφτασαν δύο κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα. Και βγήκαν τουρίστες, παιδιά. Βγήκαν τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια και έκαναν βόλτα στην πόλη. Το οποίο είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, από ό,τι φαίνεται, γιατί εκεί τοποθετούν τον πύχη της πόλης οι τοπικοί άρχοντες. Οπότε τους υποδέχτηκαν όλοι και εμφανίστηκαν. Κατέβαιναν οι άνθρωποι, βλέπανε χορούς και τον δήμαρχο να τους προσφέρει κουλούρια. Να δούμε τη σχετική φωτογραφία με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Τη βλέπουμε τώρα ανάμεσά μας την σχετική φωτογραφία. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Γενικά να πούμε ότι, παιδιά, ο τουρίστας δεν θα έρθει έτσι. Δεν είναι άντε κάθομαι σαν το παλιό καιρό που καθόσουν στο καφενείο, στην Ικαρία που πήγαινα εγώ και τον έψαχνε στον καφετζή. Πού είναι ρε παιδιά, λέει, έχει πάει στο και έψαχνες, ένιωθες, λες και τον έχεις ενοχλήσει σπίτι του, ας πούμε. Αυτό που θα έρθει να σε ψάξει ο πελάτης. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Αυτές οι εποχές έχουν τελειώσει. Χρειάζεται να κάνετε αυτό το παραπάνω βήμα. Αυτό το παραπάνω βήμα που όχι είναι. Όχι εμείς. Βασικά και όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Δηλαδή μαζευόμαστε τώρα όλοι εδώ. Πόσοι βλέπετε την εκπομπή, ακούτε. Βάζουμε πουλμανάκια. Πάμε στο Βενιζέλος. Υποδεχόμαστε εκεί πέρα όποιον βρούμε. Όποιον. Ναι, είναι τουρίστας. Τώρα αν είναι ότι κακομοίρης που έχει έρθει από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ούτε γεια. Ναι, εντάξει, άμα είναι, υποδεχτούμε και ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Όχι. Όχι, όχι. Αν δείτε κάποιον έτσι, να έχει λεφτά, να το πούμε, ομά. Να φαίνεται ότι έχει λεφτά, δηλαδή, στο ντύσιμο. Ναι, μπορείτε να δείτε σανδάλι με κάλτσα. Βλέπεις κάλτσα με σανδάλι, ξεκινάς, χορεύεις εκεί πέρα. Ό,τι ξέρεις. Τι είχες μάθει μικρός, καλαματιανό, μπάλο, σάμικο. Θέλω μια διευκρίνηση. Σ' αρέσουν τα μπουζούκια, χόρεψε τα τραπέζια του Βενιζέλος. Αλλά κάτι να βλέπουμε ως υπερθέαμα, να δείχνουμε ως υπερθέαμα στον κόσμο. Δεν θα έρθει έτσι. Ναι. Λογικό για Σαλονίκη, αφού ο μόνος τουρίστας που βλέπαν τα τελευταία χρόνια ήταν ο Μπίσεσβάρ. Ποιος είναι ο Μπίσεσβάρ? Παίκτης ΠΑΟΚ. Το ξέρω ότι θα μπορείς να με βοηθήσεις αυτό. Λοιπόν, όχι, και ως Αριανός μπορώ να προτείνω και εγώ τουρίστες. Δεν είναι, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά γενικά η Θεσσαλονίκη έχει τουρισμό. Okay. Ναι. Ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ είναι ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας δεν προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα στο τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, ένα ζήτημα είναι η γνωστή μονοκαλλιέργεια πρακτικά του τουρισμού. 25% του ΑΕΠ, ο τουρισμός. Ένα άλλο είναι αυτό το πράγμα. Ότι πρακτικά η φάση με την κρουαζιέρα, για την οποία όλοι λένε να γίνει το τάδε λιμάνι, τάδε μαρίνα, να δέχεται κρουαζιερόπλια και γιότ κλπ, είναι ότι είναι all inclusive. Τρώνε, πίνουν εκεί μέσα, κατεβαίνουν στις στάσεις για βόλτες, η διανυκτέρευση είναι στο κρουαζιερόπλιο, οπότε δεν αφήνουν κάτι, οπότε τζάμπα χαιρόμαστε κιόλας. Έχω και παράπονο, συγγνώμη, γιατί δεν θα πάει ο Ζέρβας στα ΚΤΕΛ με κουλούρια να υποδεχθεί εμάς. Εμείς δηλαδή φτάνουμε με ΚΤΕΛ, δεν κατάλαβα. Τι θα ήθελες, κουλούρια και στο ΚΤΕΛ? Το Ζέρβα με κουλούρια. Το Ζέρβα με κουλούρια, ναι, στο, ναι, ΚΤΕΛ. Ναι, ναι, ναι. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζέρβας. Κουλούρια, και στα ΚΤΕΛ, κύριε ΚΤΕΛ. Δήμαρχε, δηλαδή τέτοιο έργο στην πόλη, κρίμα. Ναι, γενικά. Και όπως σοφά σχολίασαν κάποιοι φίλοι, από το να κόβει δέντρα. Καλύτερα να υποδέχεται τουρίστες στο λιμάνι. Λιγότερα δέντρα κομμένα. Που έχει πάρει φόρα το μεταξύ. Κόβει δέντρα Τσιμισκή, πάνω εκεί που πριν λίγους μήνες που τους έπαιρνα σηκωτούς τους οικολόγους, τον Τρεμόπουλο κλπ. Πάνω από την Αριστοτέλους. Ναι. Μια σχολίες του Δήμου. Το πρόβλημα του με το μοντέλο αυτό είναι ότι καθώς όλο ένα και περισσότερο ο τουρισμός καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος του ΑΕΠ, θυμάστε, είναι διατύπωση δεκαετιών αυτή για το πώς θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Καθώς γινόμαστε λοιπόν τα γκαρσόνια της Ευρώπης, έχουμε μια εικόνα που είναι τουριστικοί προορισμοί απλησίαστοι για το εισόδημα των περισσότερων Ελλήνων. Δεν περνάς ούτε απ' έξω, δεν μπορείς δηλαδή να ενοικιάσεις ξαπλώστρα, όχι δωμάτιο. Την ίδια στιγμή και τα μέρη αυτά γίνονται όλο και πιο αποθητικά. Δηλαδή δεν θυμίζουν μέρη που κατοικούν, που κατοικούν άνθρωποι. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Όπως έλεγα ότι πήγα στη Ρόδο και έβλεπες τα μεσαιωνικά κάστρα, αυτά τα υπέροχα, τα κτίρια που είναι μουσεία λίγο πολύ, και δίπλα πολυκατοικίες, ξενοδοχεία. Δεν θυμίζει ζωή ανθρώπων, γιατί δεν ζουν άνθρωποι. Είναι όπως είναι γενικά ο εξευγενισμός, ότι δεν περιλαμβάνει την ποικιλία της ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν έχει διάφορα επαγγέλματα, έχει αυτά που χρειάζεται κανείς για να διασκεδάσει. Όλα τα υπόλοιπα κρύβονται και εκτοπίζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε έχεις μια κατάσταση όπου τα μέρη αυτά θα είναι χώροι υποδοχής τουριστών, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί οι τουρίστες. Σιγά σιγά είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να mm-hmm. μπορέσει να κάνει κανείς διακοπές σε αυτά τα μέρη και με αυτόν τον τρόπο. Και ταυτοχρόνως για το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι κάτι πάρα πολύ επισφαλές. Απέχεις μια, δεν λέω μια πανδημία που είναι κάτι πιο σπάνιο, ή μια ταξιδιωτική οδηγία ή οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να αποθαρρύνει τους τουρίστες. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από γεγονότα που μπορούν να αποθαρρύνουν κάποιον από το να επισκεφτεί μια χώρα και να αποφασίζει απλώς να πάει λίγο παραδίπλα. Λίγο δυτικότερα, λίγο ανατολικότερα, να πάει σε μια θαλασσίτσα. Ωραίες είναι, ίδιες είναι αυτές οι θάλασσες. Συγγνώμη τώρα από τον ελληνικό εθνικισμό, αλλά ίδιες θάλασσες είναι. Τι να κάνουμε. Η γεωγραφία δεν γνωρίζει, οι πέτρες δεν γνωρίζουν από σύνορα. Λοιπόν, αυτή η εικόνα της χώρας μας ως μιας χώρας η οποία γίνεται όλο ένα και πιο... δεν γίνεται φιλόξενη, δεν υπάρχει τίποτε που να θυμίζει φιλοξενία σε όλα αυτά. Καλά, ναι. 10 ευρώ η σαλάτα. Το αντίθετο της φιλοξενίας όλο αυτό, αλλά εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από τον τουρισμό. Είναι ένας χώρος στον οποίο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλεύουν 9 ώρα, χωρίς ρεπό, όλη τη σεζόν, διαλύοντας κάθε έννοια εργατικού δικαίου και χωρίς να υδρώνει το αυτή κανενός. Το οποίο δεν είναι ένα θαύμα από μόνο. Το θαύμα του τουρισμού είναι αυτό δηλαδή. Το θαύμα του τουρισμού είναι πώς μπορεί να είναι κανονικότητα να δουλεύουν τόσοι πολλοί άνθρωποι σε συνθήκες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Και να μην κουνιέται φύλο. Αυτό γιατί είναι το θαύμα του τουρισμού. Η απάντηση σε αυτό είναι το 1.200 ευρώ ή τα tips. Δηλαδή το γεγονός ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ πάνω από τους μισθούς που βρίσκεις σε άλλους κλάδους, χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει ναι. τα πάντα. Ναι. Δεν αρνείται κανένας αυτό που συμβαίνει στον τουρισμό. Είχαμε τον πρώην Υπουργό Τουρισμού στην εκπομπή, στη συνέντευξη, τον κύριο Θεοχάρη. Τα λέγαμε αυτά, μου λέει, έλεγε ναι, βελτιώνεται η κατάσταση. Δεν φαίνεται κάπου να βελτιώνεται είναι η κατάσταση. Είναι πολύ απλό. Η εργατική νομοθεσία υπάρχει προκειμένου να μην επιτρέπεται να την παραβιάσει ο εργαζόμενος ακόμη και αν συνενέσει. Τότε έχει νόημα η εργατική νομοθεσία, διότι διαφορετικά μπορείς να ρωτήσεις κάποιον αν θα ήθελε να δουλεύει 18 ώρα και να πληρώνεται λίγο παραπάνω. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να απαντήσουν ναι σε πολύ χειρότερα ερωτήματα από αυτά. Καταλάβες, οπότε είναι θεμελιώδης και νομική αλλά και ηθική προϋπόθεση αυτής της συζήτησης ότι το γεγονός ότι κάποιος το δέχεται δεν σημαίνει ότι καλώς συμβαίνει. Αυτή είναι η αφετηρία της συζήτησης. Mm-hmm. Αλλά ο τουρισμός είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι μια βιομηχανία η οποία διαλύει τους τόπους όπου αναπτύσσεται, τους κάνει πολύ αποθητικούς, τσακίζει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πέρα. Και προφανώς είναι ένα μοίρασμα των κερδών. Ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας είναι κέρδη σε μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Τα ξενοδοχεία, αυτά που λες. Δηλαδή το διεθνές φαινόμενο του τουρισμού δεν είναι να προάγει την μικρή οικονομία. Είναι το αντίθετο. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι αυτή είναι και μία ακόμη από τις περιπτώσεις όπου το σημερινό ίντερνετ προδίδει την υπόσχεση που έδινε κατά την ίδρυσή του. Δηλαδή, η υπόσχεση του ίντερνετ είναι η διάχυση της πληροφορίας από κάτω προς τα πάνω, ότι είμαι ο Κώστας από την Κάσο, έχω ένα διαμέρισμα και με βρίσκει κάποιος γκουγκλάροντας Κάσος και ενοικιαζόμενα και έρχεται και μένει στο τσαρδάκι μου, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες πλατφόρμες για την έβρεση των ενοικιαζόμενων και την ενοικίαση, οι οποίες παίρνουν πολύ μεγάλα ποσοστά και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Και σε αυτό είναι μια πρωτοσία του ίντερνετ. Είμαστε στην φάση της αναδίπλωσης. Το ίντερνετ εδώ και καιρό δεν υπηρετεί την υπόσχεση αυτή με την οποία νεθίζει τους ανθρώπους στο να δημιουργούν περιεχόμενο από τα κάτω προκειμένου να υπάρξουν μέσα σε μια φαντασιακή δημόσια σφαίρα, η οποία είναι και αγοράς και συζήτησης. Τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει και ο τουρισμός είναι μία από αυτές τις εκδοχές του. Οπότε η υπερηφάνεια αυτή για το πώς θα κολακεύσουμε τους τουρίστες να νιώσουν πιο καλά, να τους σερβίρει ο Δήμαρχος Κουλούρια για να έρθουν, είναι μια ακόμη από τις πολλές αποθητικές όψεις αυτού του κλάδου. Χαίρομαι που το έκανες ολοκληρωτικό κύκλο και θα θέλαμε να μείνουμε με αυτή την εικόνα πριν αλλάξουμε θέμα, την εικόνα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τα Κουλούρια να υποδέχεται τους τουρίστες. Καλώς ήρθε το δολάριο, θα μπορούσε να μπει λεζάντα από κάτω. Πρακτικές και λογικές προηγούμενων δεκαετιών που αγαπήσαμε, κάποιοι μεγαλώσαμε με αυτές και επιστρέφουμε. Μπορεί να την κάνει και αφίσα να είναι στα προεκλογικά. Έχουμε και αυτοδιοικητικές. Δεν ξέρω, κουράζεστε με τις εκλογές? Έχει και αυτοδιοικητικές τον Οκτώβριο. Και μπορεί να το έχει πλάκα. Είμαι εγώ που έφερα τους τουρίστες με το κρουαζιερόπλοιο εδώ. Που είδατε κρουαζιερόπλοιο, πλεμπέοι Θεσσαλονικής. Το είδατε στην πόλη σας. Εκλογές. Κι άλλες. Τι θες πάλι με τις εκλογές? Κι άλλες εκλογές. Και μετά ξανά μανά. Αν τα αποτελέσματα δεν βολέψουν Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε κι άλλες εκλογές. Είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος σκέψης. Και εγώ θέλω να το κάνω, απλώς δεν μπορώ να το κάνω σε ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, κάνεις δεύτερη κάλπη. Και βγαίνει ένα αποτέλεσμα που λέει Νέα Δημοκρατία 148 έδρες, 149 έδρες. Και αυτό το αποτέλεσμα αποτυπώνει τη βούληση του ελληνικού λαού. Και με τη δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός ξαναείπε το ίδιο πράγμα. Και με μπόνους αυτή τη φορά. Με τα κομματική βουλή, π.χ. Και εκεί βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει ότι σε αυτό το σενάριο, στο σενάριο που δεν θα έχει ισχυρή αυτοδυναμία, θα πάμε σε τρίτη κάλπη τον Αύγουστο. Και μάλιστα βάζει το επίθετο ισχυρή, που προσδιορίζει την αυτοδυναμία, που σημαίνει ότι και με 151-152 βουλευτές δεν είναι πολύ δεδομένο ότι θα ψηθεί να σχηματίσει κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί, όπως λέει, να πάρει 151, να του φανούν λίγοι και να ξαναπάει σε νέες κάλπες. Μέχρι να πέσετε κάτω, μέχρι να λυγίσετε, μέχρι να πείτε θα σε ψηφίσω στα μάτα. Και αυτό είναι το μότο. Μας γράφει ο Γιάννης... Ήταν που τους πείραζε η κυβερνησία από την απλή αναλογική. Και τώρα, ναι, ισχύει. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό επιχείρημα, γιατί μονίμως η Νουδού λέει για τη σταθερότητα και τον κίνδυνο κυβερνησίας. Και τώρα, αντί να, στο σενάριο να πρέπει να σεβαστεί μια ετοιμιγορία που δεν θα τη βολεύει ακριβώς. Δηλαδή, okay, προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήθελε να έχει 301 βουλευτές. Δεν πειράζει. Δεν κερδίζεις το 110% των ψήφων. Και το 40% πολύ σου είναι ξεκαβάλα. Και πάλι δεν του αρέσει αυτό το σενάριο. Και προσπαθεί έτσι να συσπυρώσει ζητώντας σταθερότητα και ισχυρή εντολή κυβέρνηση. Αυτό το επιχείρημα περνάει. Δηλαδή φαίνεται και στις έρευνες ότι ο κόσμος θέλει σταθερότητα, ότι θέλει το σχηματισμό κυβέρνησης με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή μετά την επόμενη κάλπη. Αυτό πάντα συμβαίνει. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς να κάνεις και ότι σου καπνίσει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, γιατί ποτέ τίποτα δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Μπορούμε απλώς να πούμε πώς μας φαίνεται. Δηλαδή τώρα θα είναι ο άλλος και θα λέει ξανά: δεν μ' άρεσε πάλι. Λες ρε Κυριάκο, τόσο πολύ. Ξανά. Εντάξει Κυριάκο. Και φανταζόμαστε μετά ότι θα έχει πάει Αύγουστο, δεν θα ασχολείται κανένας, θα ασχολείται μόνο ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Θα βγει με ένα 60-70% Κυριάκος. Μας ακούνε τώρα προφανώς εκεί πέρα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και λένε «Το είπε ο Πουλής, αυτό θα κάνουμε». Αύγουστος. Αύγουστος θα κανονίσουμε, να έχει και ζέστη, θα είναι παχές ημίγες. Θα βάλουμε κρυφά καλοριφέρ στους δρόμους εκεί πέρα να ζεσταίνεται ο κόσμος. Λέει «Δεν την παλεύω τώρα, ποιες εκλογές». Ας πούμε κάποιο κουπονάκι τουρισμού να φύγει ο κόσμος. δωρεάν μπρατσάκια για όλους. Mm-hmm. Αυτό το μπορώ να το δω. Είναι το μπρατσάκι pass. Οπότε φεύγει ο κόσμος και έχει μείνει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανευτυχής εκεί πέρα να κάνει τις εκλογές μέχρι επιτέλους να έρθει το αποτέλεσμα που θέλει. Είναι σαν να παίζεις τάβλη ρε παιδί με τον άλλον, του έρχεται ασώδιο ξανά. Εντάξει, τι θες. 4-2, τίποτα, ξανά. Σου λέει δε, θα το ξαναπάω μέχρι να, μέχρι να βγει. Και εμείς εντάξει μαζί, δηλαδή έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. ρε παιδιά, πρώτος είναι, δηλαδή, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ας βολευτεί ο άνθρωπος. Mm-hmm. Τι να του πεις τώρα εσύ. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς με το που πας να μιλήσει ο Δημοκράτης, τώρα σου λέει 40% κάνουμε κουβέντα, πώς το βλέπεις. Και λες εσύ, όχι, εντάξει. Συγγνώμη που σας ενοχλώ κιόλας. Εντάξει, λες μια κουβέντα. Τώρα μου ήρθε και εμένα να πω μήπως να μην κάνουμε όλη την ώρα εκλογές μέχρι να σου αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Είναι λογικό που το, που το είπε. Μας εξήγησε κιόλας ότι δεν φταίει αυτός. Γιατί το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι ποτέ δεν φταίει αυτός. Δηλαδή λέει, εγώ με τα δεξιά αυτά τα κομματίδια δεν είναι συγκυβερνώ. Γιατί έχει και ένα επίπεδο. Μην πάει τώρα με Βελόπουλο και τέτοια. Άλλη μόνο. Ακροδεξιούς. Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα κυβερνήσει μαζί με. Θα βάλει. Που ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα βάλει ακροδεξιό σε υπουργείο. Δηλαδή, αυτός ήταν με τον Καρατζαφέρη τώρα, σοβαρολογείς. Θα πάει τώρα ο φιλελεύθερος ο πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πάει με το απομινάρι του λαός εκεί πέρα. Για το ότι απέμεινε. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ούτε που μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Ούτε καταρχάς λέει αντιεπιστημονικά πράγματα. Λέει ότι έχει ένα νανογυλαίκο που. Α, όχι, αυτός είναι. Α, όχι. Λέει για επιστολές είναι του Ιησού. Α, μπράβο, ναι, το γυλαίκο είναι άλλος. Είναι με τον. Ναι, είναι με τον Μητσοτάκη αυτός με το νανογυλαίκο. Ναι. Εντάξει, θέλω να πω ότι λέει αντιεπιστημονικά πράγματα και αυτό είναι πολύ άσχημο γιατί ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πιστεύει στην ομοιοπαθητική δεν τα ανέχεται αυτά με τα αντιεπιστημονικά που λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οπότε μας ενημερώνει ότι δεν θα πάει με αυτά τα δεξιά κόμματα. Υπονοεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπουμε, το λένε κάποια από κακία για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι ένα από τα σενάρια που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, εντάξει, γιατί και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαμε να το δούμε, το είδαμε. Με το ΠΑΣΟΚ που λέμε, καταλαβαίνετε τώρα είναι τα πράγματα, παριστάνουν και οι δύο ότι όχι, αποκλείεται. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι κάτι ανάμεσα σε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός που είναι η γιορτή της δημοκρατίας και κάτι τέτοια και απ' την άλλη ένα ομόαλης Βερίσι εκεί πέρα που έχουν βάλει κάτω τα κουκιά και μετράνε. Και αυτό περίπου είναι οι εκλογές. Είναι κάτι ανάμεσα σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τη γιορτή της δημοκρατίας και το. Είναι αυτή, τα κουκιά. Είναι αυτή η σεμνότητα. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Που έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν 1-2 εβδομάδες ότι θα έχει, που έλεγε ότι θέλω συνεργασίες, π.χ. για το Σύνταγμα. Που λέγαμε ότι θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν μέχρι τις εκλογές. Δεν το κρατάνε και πάρα πολύ τελικά. Δηλαδή το κρατάνε σε αυτά που θα κάνουν, αλλά εδώ πέρα δεν βλέπουμε κάποια σεμνότητα. Βλέποντας έναν τύπο εκεί πέρα να λέει: πήρα 40%, πήρα συν 20%, αλλά αν δεν μπορώ να είμαι ο απόλυτος κυρίαρχος με το εκλογικό σύστημα που εγώ ψήφισα, με αντίπαλο να μην υπάρχει σε ακτίνα 20 μονάδων, θα ξαναπάω σε εκλογές τον Αύγουστο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά εντάξει. Θέλει και τα κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πρόταση διακυβέρνησης. Εννοώ ότι ρεαλιστικά με κοίταξε εκεί πέρα. Δεν εσύ, υπάρχει. Κάτσε, θα την ψηφίσεις, θα είναι αυτό με ενδιαφέρει. Όχι. Δηλαδή, και 10. Κυριάκο Μητσοτάκη, και 10 να κάνεις, δεν θα λυγίσουμε εδώ πέρα. Θα συνεχίσουμε να λέμε ότι εκβιάζεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σενάριο ότι μπορεί να γίνει αυτό που υπήρχε στις προηγούμενες, ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με ανοχή, χωρίς ανοχή, αν βγαίνουν οι έδρες, αν βγαίνουν τα κουκιά. Όλοι ξέρουμε. Θα σε διακόψω για πολύ λίγο. Μας συγχωρείτε για τη διακοπή. Είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για την επίλυση του τεχνικού ζητήματος. Βασίλης Μίτικας είναι πάντα δίπλα μας εδώ πέρα και αντιμετωπίζει με φοβερή ταχύτητα, επάρκεια, αποτελεσματικότητα όλες τις τεχνικές προκλήσεις που θέτει μπροστά μας. Μια πραγματικότητα εντελώς απρόβλεπτη και αβέβαιη. Ναι. Αλλά έτσι είναι η ζωή στο The Press Project. Λέγαμε λοιπόν ότι όπως μετά το σοκαριστικό αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης, δεν υπάρχει εναλλακτική πέρα από την κυβέρνηση με κορμό, τέλος πάντων, σε πολύ μεγάλο βαθμό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πραγματικότητα που καλό είναι να την αντιμετωπίζουμε, δεν είναι. Μην είμαστε σε άρνηση, η κάλπη είναι άδεια και τέτοια. Αυτά τα λένε τα κόμματα για συσπήρωση. Από τη στιγμή που άλλος το ξέρει αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι κυβέρνηση αυτός, ήδη βλέπεις την πρόθεσή του να κάνει ό,τι γουστάρει. Να πούμε κι εμείς λίγο ότι η κάλπη είναι άδεια. Για ένα λεπτό και μετά θα επιστρέψουμε στη λογική. Να συγκεντρώ, να το νιώσω αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε από το μηδέν. Αυτή τη στιγμή κρίνονται όλα από την αρχή. Όταν θα ξεκινήσουν οι εκλογές, δεν θα έχουν ψηφοδέλτια μέσα οι κάλπες. Οι κάλπες θα είναι άδειες. 11, εμείς 11 αυτοί. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, μην επηρεάζεστε ψυχολογικά από το προηγούμενο αποτέλεσμα, την 20άρα. Την 20άρα. Μην σας επηρεάζει. Δηλαδή, η συντριπτική νίκη αυτή της Νέας Δημοκρατίας, η απόλυτη επικράτηση του μηχανισμού της προπαγάνδας ενάντια σε όλη την εύλογη και δίκαιη κριτική που ασκούσαμε τόσο καιρό στη Νέα Δημοκρατία, μην σας επηρεάζει, παιδιά. Δεν πρέπει να δίνετε καμία σημασία στο ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε μια συγκλονιστική, συντριπτική νίκη, μια συντριβή του αντιπάλου της μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς θα πάμε ξένιαστοι στις κάλπες. Πάμε εκεί πέρα, δεν έχει σημασία, όλα ξεκινάνε από την αρχή. Όλα θα κρυθούν σαν ήταν μια καινούργια μέρα. Αυτό να σκέφτεστε. Πώς τα πήγα? Εξαιρετικά, μπράβο. Μ' αρέσει να δίνουμε κουράγιο στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, άμα ανατρεπόταν αυτό το αποτέλεσμα στη μία στο εκατομμύριο, ας πούμε, θα ήταν η χαρά του κοινωνιολόγου. Θα γινόταν μελέτες επιμελετών για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Βγάζει μια εβδομάδα 20 μονάδες το πρώτο κόμμα και μετά, και μετά να χάνει. Ναι. Φαντάζομαι το σενάριο. Αλλά ναι, δεν θα γίνει. Τα δεδομένα πάντως της κάλπης, για την οποία δεν νιώθει σίγουρη η Νέα Δημοκρατία, και καλό είναι να μην νιώθουμε σίγουροι κι εμείς γενικότερα για όλα τα αποτελέσματα, είναι ότι δεν είναι δεδομένη αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι πιθανή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να... από τους οποίους εξαρτάται το τι ποσοστό θα χρειάζεται την ΟΔΟ. Και χρειάζεται μάλλον μεγάλο ποσοστό. Αν έχουμε 7 κομματική βουλή, δηλαδή να μπουν 2 από τα 3 κόμματα που είναι πολύ κοντά στο να μπουν, νίκη, πλεύση, μέρα 25, τότε το όριο της ΝΟΔΟ πάει στο 38% με 39%. Δεν είναι δεδομένο ότι μετά την 20άρα θα μείνει στο 40,8 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και την αποχή, θα δούμε την συμμετοχή. Η αποχή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι φαίνεται, δεν επηρεάζει μόνο την αριστερά. Μπορεί πιθανόν να επηρεάσει και τους ντροπαλούς νεοδημοκράτες. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτό για να μην το έχουμε δεδομένο. Πέρα από τη λογική διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος που πρεσβεύω και την είπα χθες, αλλά περισσότερα για αυτά ξανά σε άλλη εκπομπή, σε μαθήματα life coaching εν ώψη εκλογών, τα οποία θα κάνουμε εκτενώς. Τα μαθήματα ψυχικής αυτοάμυνας. Ναι, αυτό είναι όλο. Ναι, ψυχική αυτοάμυνα, τέλειο. Για ανασκόπηση. Θα έχουμε τεχνικές χαλάρωσης. Πώς να πάτε προς τις εκλογές. Θα έχουμε κάνει ένα ζεστό μπάνιο. Αυτό δεν είναι ωραίο θέμα για ανασκόπηση πριν τις εκλογές. Θα λέμε πώς να υποδεχτείτε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γεμίστε την μπανιέρα, φέρετε αυτά τα μικρά τα κεράκια. Τι να κανονίσετε για το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή κάντε drinking games. Α, drinking games μετά την, αφού κλείσουν οι κάλπες. Αφού κλείσουν οι κάλπες, όχι πριν, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όχι, μην το κάνετε πριν. Αλλά ναι, πολύ ωραία ιδέα. Μαζευτείτε με φίλους, βάλτε The Press Project. Αυτό θα το κάνετε. Τώρα, αν δεν ξέρετε τι να ψηφίσετε, μην ανησυχείτε, γιατί στο debate θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα αυτά που δεν έχετε μάθει σε όλη την προεκλογική συζήτηση. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα είναι μια ευκαιρία για να συζητηθούν τα προγράμματα. Και λες, τι σκέφτηκε ρε τώρα, φίλε? Πώς το σκέφτηκε αυτό? Πώς του ήρθε τώρα αυτό με τα προγράμματα που του ήρθε ξαφνικά να συζητήσουμε για τα προγράμματα? Πώς έγινε αυτό? Φαντάζομαι ήδη. Λοιπόν, έχω φέρει 5 κότες. τη Microsoft, την Google, την Amazon. Ναι, ναι, ναι. Και έχει φέρει πραγματικές κότες. Λοιπόν, στο εδώ είναι, αυτή η κότα είναι η Microsoft. Ναι, και θα γράφει από κάτω Microsoft. Ναι. Το φαντάζομαι ήδη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η Apple. Της έχουμε δώσει και ένα μήλο. Είναι μια κότα με ένα μήλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Φοβερό, φοβερό. Αυτό, παιδιά, πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει ότι θα μάθουμε τα πάντα πολύ γρήγορα. Σαν είναι, θα είναι σαν ένα ταχύρυθμο μάθημα. Καταλάβατε, επειδή δεν έχετε παρακολουθήσει τις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες, θα μπορέσετε να εισπράξετε όλη αυτή τη γνώση μέσα σε μια μέρα. Κάθεσαι στο debate και λες, ωραία, λοιπόν, Βελόπουλος, τι έχει να πει. Δεν είναι σημαντικό τι έχει να πει ο Βελόπουλος. Να πούμε ότι δεν θα είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, εφόσον δεν μπήκε στη Βουλή. Λογικό είναι το κριτήριο. Θα είχε κάποια λογική το ανάποδο μόνο αν είχε ισχύσει με το προηγούμενο σκεπτικό που συζητούσαμε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, είναι δηλαδή... συνεπές με το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν τα κόμματα της προηγούμενης Βουλής. Και τώρα είναι τα κόμματα της Βουλής αυτής της μίας ημέρας που συνεδρίασε μία μέρα, δεν υπήρξε σχηματισμός κυβέρνησης και διαλύθηκε. Δηλαδή υπήρξε μία Βουλή, γι' αυτό είναι 5 κόμματα. Ναι. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε να τίθενται κάποια ερωτήματα στον κύριο Βελόπουλο, που είναι παράγει πολιτική σκέψη, δηλαδή και να διαφωνείς ένας άνθρωπος που λες ναι. Να ρωτήσουμε όμως τι έχει να πει ο Βελόπουλος γι' αυτό. Μετά τη Μαναγία την Γκέισα, πιστεύω ότι. Περιμένουμε το sequel. Βοήθειά μας. Μεγάλη επιτυχία η Παναγία η Γκέιζα. Και θα ήταν μια ευκαιρία πάντως. Θα ήταν μια ευκαιρία. Δηλαδή, εντάξει, το Βαρουφάκη, αν τον ακούγαμε, θα τον είχαμε ξανακούσει. Αλλά θα ήταν μια ευκαιρία να δούμε και την πλεύση ελευθερίας σε ένα περιβάλλον λιγότερο lifestyle. Έτσι, να δούμε τι θα είχε να πει. Αν έπεφτε καμιά ερώτηση εκεί στα σώσο, εκεί πέρα στα θέματα, αν έπεφτε καμιά ερώτηση για το πολιτικό πρόγραμμα, θα. Θα θέλεις νίκη γνωριμία, σε debate, πες. Θα ήταν και μια γνωριμία με την νίκη. Επειδή προφανώς όλοι είχαμε μαύρα μεσάνυχτα από το τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και από πού ξεφύτρωσαν, τώρα θα ήταν μια ευκαιρία. Θα έλεγες ότι, α, πολύ ωραία. Να ρωτήσουμε και αυτούς εδώ πέρα τώρα τι καπνό φουμάρουνε και λες, ωραία φίλε, το καπνό που φουμάρουνε, αυτό ακριβώς. Θα ήταν δηλαδή μια ευκαιρία να συζητήσουν τις απόψεις τους για την θρησκεία, την επιστήμη και άλλα τέτοια κυρίως θέματα. Κυρίως για την επιστήμη. Λες. Όλο αυτό το συνδυασμό. Τα μαγνητικά πεδία. Υπάρχουν πολλά μαγνητικά πεδία. Και εμείς τώρα και τα ακουστικά γι' αυτό είναι κολλημένα στα αυτιά μας. Ναι, δεν έχουν από πάνω. Απλώς κολλάνε επειδή είμαστε εμβολιασμένοι. Και μου σημαίνει, εσένα σου κολλάνε κουτάλια περνώντας από το σιρτάρι. Όταν περνάς δηλαδή από το σιρτάρι, δεν κάνουν. Δεν είναι, αλλά είναι κλειστό το σιρτάρι, οπότε απλώς τρίζουν εκεί πέρα, γίνεται σαν σεισμός. Α, όταν. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τις πρώτες μέρες που ήταν πιο έντονη η ακτινοβολία από το εμβόλιο, μετά εντάξει, έχουν σχετικά ηρεμήσει τα κουτάλια. Και τέλος πάντων έλειπε αυτή η φωνή από τη Βουλή. Επειδή λένε και οι άλλοι, θες αυτή τη φωνή στη Βουλή. Να μια φωνή. Αυτή τη φωνή, Τσιρίδα. Δεν θέλουμε τώρα μια τέτοια φωνή στη Βουλή. Αφού μας έλειπε. Λες, λείπει και ο Βασίλης Λεβέντης. Που είναι δηλαδή. Έλεγες ότι είναι πολύ αριστερή η Βουλή, ρε παιδί μου. Και λίγο να ακούσουμε ακροδεξιά. Να ακούσουμε επιτέλους λίγο και να ακουστούν επιτέλους οι ακροδεξίες σε αυτή την κοινωνία. Λίγο πουρα ακροδεξιά. Λίγο. Ναι. Είναι συνεπές το κόνσεπτ, δυστυχώς, του debate. Δηλαδή πάλι αποφασίστηκε ένα πολύ αυστηρό φορμάτο που θα ρωτάνε οι δημοσιογράφοι σε 6 θεματικές, μετά θα κάνουν και μία ελεύθερη ερώτηση. Να θυμίσω ότι μετά το προηγούμενο debate ήταν όλοι δυσαρεστημένοι με το πώς δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση. Αποφάσισαν να ξανακάνουν το ίδιο στην διακομματική επιτροπή. Δηλαδή ακόμα και εκεί τα κόμματα λένε ψέματα, θέλουμε διάλογο, θέλουμε εκεί να υπάρχει αντιπαράθεση, να υπάρχει το ένα, να υπάρχει το άλλο. Καλά, ναι. Και εγώ θα ήθελα να δω περισσότερα κόμματα. Όπως είχαμε πει και για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι ως το μόνο κόμμα πάνω από το 1,5% καλό θα ήταν να είναι στο προηγούμενο debate, και τώρα θα ήθελα να δω 8 κόμματα στο debate, θα γινόταν... Θα είχε τζερτζελο. Και ενδιαφέρον. Θα γινόταν τζέρτζελο. Και γιατί όσο περισσότερες, επειδή είναι το τηλεοπτικό προϊόν, τέλος πάντων, που κεντρίζει το ενδιαφέρον κάποιον, είναι ότι βλέπεις διαθέσιμες επιλογές. Οπότε βλέπεις 5 διαθέσιμες επιλογές και λες, πρέπει να διαλέξω από αυτούς τους 5. Υπάρχουν άλλοι 35 εκτός Βουλής. Αλλά έτσι λειτουργεί. Ναι. Βλέπετε. Έξαλλο debate. Θα το δεις το debate, Κωνσταντίνε. Όχι, βέβαια. Θα το δω όπως την προηγούμενη φορά. Fast forward. Θα το δω στο fast forward την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να καθίσω εγώ το βράδυ να δω. Δηλαδή, εντάξει, αγαπάω τη δουλειά μου, αλλά όχι τόσο. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και κάποια όρια στις θυσίες που είμαι διατεθειμένος να κάνω. Μας γράφεται ότι κανέναν δεν ενδιαφέρει τι γίνεται με τα ασθενοφόρα. Μας ενδιαφέρει. Ο κόσμος έχει κουραστεί τις συζητήσεις για την αγορά ασθενοφόρων και ενδιαφέρεται για το. Θέλει να ακούει ποια έριξε το Instagram με τις πόζες της μπικίνι στην Μύκονο. Ναι, να το. Καλά, αυτό δεν έγινε τώρα. Αυτό πάντα γινόταν. Δηλαδή υπάρχει η μαζική κουλτούρα, ας πούμε, το lifestyle που προσελκύει πάρα πολύ. Δεν συνέβη σήμερα, δεν προκύπτει κάποια σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχω μελέτες που να το λένε αυτό, αλλά πάντα αυτό γίνεται, ότι υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα και υπάρχει και το. Και η τηλεόραση. Και η τηλεόραση και όλη αυτή η λευσταγιά. Να δούμε τι έγινε με την έγκυο στην Νέα Μάκρη, να το συζητήσουμε λιγάκι, διότι αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν αθρίζονται και όλα τέτοια περιστατικά, είναι μια 19χρονη έγκυος τον ένατο μήνα, ειδοποιεί για ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο όταν πια καταφθάνει είναι πολύ αργά. Πολύ αργά, δεν προφταίνει να τη μεταφέρει ζωντανή στο νοσοκομείο. Τώρα, τι έχει γίνει με την ώρα, πόσες ώρες, είναι τόσο αντικρουόμενες οι μαρτυρίες που καταθέτουν οι δύο απέναντι πλευρές που δεν. Οι συγγενείς λένε ότι κάλεσαν 20 φορές και ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Καλώσαν από τις 8 το πρωί. Από τις 8 το πρωί και ήρθε στη 1. Και είχαν καλέσει επανειλημμένα και είχαν δηλώσει το πόσο έκτακτο ήταν το περιστατικό και πόσο άμεση βοήθεια έχριζε. Το ΕΚΑΒ με διαρροές και πληροφορίες απαντάει ουσιαστικά ότι έγινε μία κλήση στις 11 που ήταν μόνο για αδιαθεσία. Για αδιαθεσία απλώς, και μετά έγινε δεύτερη κλήση και τότε. Δεν νιώθε κάποια καταπώνηση. Αυτή ήταν η περιγραφή και γι' αυτό και δεν δόθηκε προτεραιότητα. Ναι. Ενώ όταν μετά είπαν ότι Γεννάη έστειλαν σε 20 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η απόκληση ανάμεσα στις δύο πλευρές που εμφανίζονται. Υποθέτω ότι είναι εύκολο η εισαγγελική παρέμβαση και η ΕΔΕ να ρίξουν φως στο τι έχει συμβεί. Αφού νομίζω ότι δεν θα καταγράφονται οι κλήσεις. Δεν μπορεί τα τηλεφωνήματα να είναι ή 2 ή 20. Μόνο ένα κινητό να δείξει ο συγγενής. Και να είναι είτε στις 8 η πρώτη κλήση είτε στις 11. Δεν γίνεται. Επίσης, μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι μέσα στον πόνο του ο χι συγγενής θέλει να κατηγορήσει και το ΕΚΑΒ που. Ψευδός λέγοντας για 20 κλήσεις. Ενώ έχει καλέσει μόνο 2 φορές. Ναι. Εντάξει. Η λογική αυτό λέει. Πάντως. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν αθρίζονται τέτοια περιστατικά, αυτό που γίνεται είναι ότι βλέπεις πώς μεταφράζεται η διάλυση της δημόσιας υγείας σε ζωές. Αυτό είναι. Αυτό βλέπεις. Βλέπεις ότι συζητάμε κάθε μέρα για αυτά, έτσι δεν είναι. Είχαμε παρόμοιο περιστατικό. Το συζητούσαμε. Χθες ξανασυζητάμε σήμερα, λέγαμε τη μια φορά στην καρότσα. Σήμερα είναι οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι μια οικογένεια, δεν είχε αυτοκίνητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και περίμενε λοιπόν το ασθενοφόρο και η κοπέλα αυτή, η 19χρονη αυτή η κοπέλα, πέθανε μαζί με το μωρό. Και καταλαβαίνεις λίγο πολύ πώς είναι όταν προσγειώνονται στην ομή πραγματικότητα αυτές οι εντελώς αφηρημένες ιδέες για το πώς θα είναι η δημόσια υγεία χωρίς δημόσια υγεία. Πώς θα είναι η υγεία μας χωρίς δημόσια υγεία. Πώς είναι σιγά σιγά όταν διαλύονται, όταν υποστελεχώνονται, όταν τους λείπουν βάρδιες. Θυμάστε γιατί τα λέγαμε μόλις χθες με αφορμή άλλο περιστατικό. Σε διάφορα περιστατικά. Είναι σοκαριστικό ότι πρέπει να κάνεις την ίδια συζήτηση με άλλο περιστατικό όταν. Το λέγαμε για διάφορα περιφερειακά νοσοκομεία. Πόσες βάρδιες τους λείπουν. Αυτές οι βάρδιες που τους λείπουν είναι κόσμος που δεν θα έχει αρκετά γρήγορη εξυπηρέτηση από ασθενοφόρο και που συνεπώς θα κινδυνεύσει η ζωή του ή θα χαθεί η ζωή του. Εντάξει. Αυτό είναι, όσο και να κάνουμε την κουβέντα τώρα για το αν ήταν 2 ή 20 οι κλήσεις και αν ήταν στις 8 ή στις 11.30 η πρώτη κλήση, φανταζόμαστε ότι με αυτό θα βγει κάποια άκρη. Θα ενδιαφέρονται ακόμα λιγότεροι από όσους ενδιαφέρονται σήμερα όταν βγει κάποια άκρη. Ναι. Δηλαδή, αν είναι ψέματα αυτά που λέει το ΕΚΑΒ, αν, είναι απλώς ώστε να θολώσει λίγο τα νερά μέχρι να ξεχαστεί λίγο το περιστατικό. Μετά, δυστυχώς, θα μείνουν μόνο οι συγγενείς να το κυνηγάνε. Και εμείς θα λέμε, θυμάστε τότε που μια 19χρονη έχασε τη ζωή της περιμένοντας σε ένα φόρο. Μέχρι τότε θα έχουμε, δυστυχώς, νομίζω ότι κάποια στιγμή μιλάει και η στατιστική. Έχουμε πολλά περιστατικά τους τελευταίους μήνες, θα έχουμε και άλλα. Δεν γινόμαστε μάντης κακών. Είναι άλλο επίσης να βαράς τα καμπανάκια, να βαράνε οι γιατροί τα καμπανάκια. Λοιπόν, αυτό το μέτρο ξεχαρβάλωμα δημόσιας υγείας δίνεται σε ιδιώτες. Όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να έχει περίθαλψη το ένα το άλλο, και άλλο να το βλέπεις στην πράξη. Και είναι και η κραυγαλαία διαφορά προτεραιοτήτων. Δηλαδή στην ΚΟ είναι το ζήτημα του πόσο θες πάρα πολύ τους τουρίστες, αλλά δεν νοιάζεσαι να υπάρχουν κανένα δύο γιατροί ή κανένα δύο ασθενοφόρα και να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα υγείας. Στην Αττική πήραμε πάρα πολλά περιπολικά. Είναι γνωστό αυτό, έχει διαφημιστεί πάρα πολύ. Είδαμε σε αυτή την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω πόσες φορές και πόσες φωτογραφίες με μπατσικά, περιπολικά, μπατσοφορτηγά, μπάτσουν που τα έχουν στην ανασκόπηση. Είχαμε δει και είχε παρουσιαστεί με βίντεο και με εικόνες. Μια φορά πραγματικά να πούνε αυτά είναι τα καινούργια στενοφόρα για το ΕΚΑΒ δεν έγινε. Μάλλον είναι θέμα προτεραιότητων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο φόβος συσπυρώνει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν τα ξοδεύεις μπάτσους, αυτό είναι το μόνο πράγμα στο οποίο ξοδεύουν τα νεοφιλελεύθερα καθεστώτα. Ξοδεύουν μόνο στην ασφάλεια. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε λιγότερο κράτος, έχουμε κράτος εκεί που θέλουν. Και έχουμε κράτος κυρίως στην καταστολή και τη βία. Εκεί θα μας περισσεύει. Το κράτος μην ανισχύεται καθόλου. Δεν θα έχουμε στην υγεία, δεν θα έχουμε στην παιδεία, αλλά στους μπάτσους θα έχουμε. Οπότε θα ψοφάμε σαν τα σκυλιά στα μπέλη γιατί δεν θα υπάρχουν ασθενοφόρα, αλλά μην ανησυχείτε, θα έχουμε αστυνομία για να μας προστατεύει, δεν ξέρω από ποιον. Γιατί αυτό που θα μας σκοτώνει θα είναι, ξέρω εγώ, ότι πεθάναν οι άνθρωποι σήμερα, φέτος. Από βίες, από δολοφονίες πεθάνανε. Μάλλον από κορονοϊό, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Κορονοϊό, ότι ο φόβος. Από εγκυμοσύνη, είχε. Στην καρότσα, στην ΚΟ και σήμερα. Που δεν από ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρεις τι θα γινόταν αν, το λέγαμε και χθες, δεν ξέρουμε ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις τι θα γινόταν αν. Θα ζούσε 100%, δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι γι' αυτά. Αλλά. Γι' αυτό περπατάω το βράδυ να πάω σπίτι μου και πλέον δεν φοβάμαι. Ναι, γι' αυτό. Ναι, παίρνουν μπατσικά με καρότσα. Αυτό είναι μακάβριο, αλλά αληθινό. Ναι, γιατί δεν το λέω. Έχω στο νου μου τη σχετική φωτογραφία που πανηγύριζαν με τα μπάτσουν εκεί πέρα. Δηλαδή, κανείς, σαν και ο κατελέα, απολύτως κανείς, δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Τι θα κάνεις, θα κυνηγάς εγκληματίες στα χωριά, ας πούμε, στα στάρια, στα σιτηρά. Λοιπόν. Αλλά προτεραιότητες είναι όλα και επιλογές που έχουν και ένα παράγοντα ρίσκου. Φασικά, όχι ρίσκου σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ξεχαρβαλώνεις το δημόσιο σύστημα υγείας, τη βάζεις αυτή την εξαίρεση και λες, θα πεθάνει κόσμος. Αλλά θα βγάλει χρήματα ιδιωτικός τομέας. Φίλοι μου. Εντάξει, οπότε κάπως θα σταθμίσεις. Ναι, και λες τι έχει περισσότερη σημασία, να μην πεθαίνει ο κόσμος και να έχει αξιοπρεπή περίθαλψη όπως πρέπει να έχει ή να εξυπηρετήσω κάποια συμφέροντα. Γέρνη. Και εγώ τους φίλους μου θα διάλεγα γιατί είμαι άνθρωπος της αγάπης. Γνωστό. Φιλία αυτό, πάνω γνωστό, όλα. Γνωστό. Φιλία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα που λέμε για φίλους, οι καλύτεροι φίλοι μας είστε εσείς. Εσείς είστε η οικογένειά μας. Είστε εδώ, είμαστε μια φωλίτσα, μια μικρή οικογένεια σαν του κοινόδοντα που είμαστε μαζί αγαπημένοι και περνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες σαν μια γρόθια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και σήμερα τη Φάρμα των Ζώων. Να κάνετε υπομονή μέχρι αύριο που θα είμαστε πάλι εδώ πάλι μαζί. Γεια και ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Γεια σας. Yeah.